térjünk valami jóra, valami kellemesre. Jön az Életképek magazin, Merezva Ildikó műsora, Szarka Tamással készítette a Gémes Együttes énekes hegedűsével. Köszönöm a hallgatót, Merezva Ildikó vagyok. Önök az Életképek magazint hallják. A következő órában Szarka Tamással, a Gimes Együttes költőzenészével beszélgetek. A Gimes Együttest már talán nem kell bemutatnom. Egyediségük jó részt Szarka Tamáson múlik. Ő írja a verseket, a zenék jelentős részét énekel, több pengetős hangszeren is játszik, koboz, gitár, bőgő, szóló hangszere a hegedű. Egy koncert után beszélgettünk a hegedűről és versekről. Misver szerető ember lévén ez nagyon izgat, hogy most már dalszövegek, nem azt mondom, hogy csak, de a dalszövegeket írod, hogy nincsenek már ilyen kikívánkozó, maguktól föltörő versek? Dehogy nem vannak, persze. Hogy nem vannak hangulatok, fölháborodások, és különféle érzések az emberekbe kavarognak, mindenkibe, bennem is, hogy nem. De hát ezt tartogatom arra az időkre, amikor úgy is meg kell írni egy szöveget, mert hiszen munkát adok magamnak most is, ahogy eddig is. Tudom, hogy most is egyszerűen meg kell majd írnom össze egy csomó verset. És ha ilyenkor csak föllapozok azokhoz az érzésekhez, amik már egyébként egyszer elkaptak, és akkor aztán megírom. Egyébként mindenki máshogy ír, gondolom. Tehát én az a típus vagyok inkább, aki megrendelésre ír, és ez azért elég furcsán hangzik, lehet, hogy. Mert hiszen aki megrendelésre is tud írni, az, hát az már arcátlanságnak is tűnik, de én általában manapság így vagyok ezzel. Beszélgettünk erről barátainkkal éppen, hogy mostában így amúgy nem írok. Tehát én ezeket a szövegeket verseknek fogom fel persze. Úgyhogy ez ugyanaz végül is. Jó nézni ki, hogyha ezt külön választanám. Ja, lehet, hogy a költőzenés szerető közönség valahogy illuzórikusabb, mint ahogy te beszélsz ezekről. Már hogy fölnézek a holdra, és akkor írom meg, amikor... Tehát, hogy így a szomszéd utcában repülő múzsát lerángatott, úgymond. Lehet, hogy én vagyok nagyon idealista, hogy múzsa helyébe lázadnék, de úgy látszik, hogy veled lépést tart, ha mondjuk a Balett című verset, vagy az azóta írt zenéket nézem csak. Persze, azért attól az még lehet jó, mert valaki megrendelésre ír, hiszen volt már rá példa, hogy ilyen nagyokat említsek, mint Mozart, vagy ha a zenéről van szó, egész szinte ugyanaz, vagy... Bach, hiszen ő egy csomó dolgot megrendelésre írt, ezzel nincs gond. Szerintem ezt egyébként meg azért mondtam, hogy ez szemtelenül is hangzik, mert ez a legnagyobbak sajátja egyébként, hogy megrendelésre is tudnak írni. Hogy én is tudok megrendelésre írni, én ezzel nem azt akarom mondani, hogy a legnagyobbak közé tartozom, mert hiszen attól az még nem biztos, hogy jó lesz, ezt majd a jövő dönti el. Hát én persze meg vagyok győződve, hogy ezek nagyon jó dolgok, de hát az az én bajom. Hát én nem akarom senkinek az illúzióit lerombolni ezzel. Persze, nézd, mondok egy olyan példát, hogy Néró fölgyújtotta, ugye hát ez most ha mese, ha nem, de inkább nem. Én úgy gondolom, fölgyújtotta Rómát, hogy megszállja az ihlet, és mégse szállta meg az ihlet. Így aztán mondhatnám én, hogy fölmegyek a legnagyobb hegyre, és ott hol töltek, hol fölboncolok 30 tüzet, kiiszom 15 gyermek vérét, és utána majd meglátjuk, hogy mi lesz. Vagy nem látjuk meg, és ezeket az eszközöket én félretettem, és úgy gondolom, hogy egy stúdió sarkába, vagy vezetés közben a büdös strádán, vagy egy konyhába, amikor szól a rádió, és fő az ebéd délben, vagy pedig éjjel, bizony, amikor csillagok világítanak a papírosra, elolvas előtt, vagy közben, akkor is, bármikor, amikor szükségem van rá, akkor írok sorokat. Ennyi az egész. Aztán ezt nekem el kell fogadnom, persze, saját magam előtt, aztán másnap megnézem, vagy eldobom, vagy meghagyom. Általában kevesebb az időm annál, hogy sokat eldobja. Nem dobok el sokat, keveset, hál' Isten. Megköszönöm ezt az őszintességet, hogy nem akarod áltatni avval a közönséget, amit hinni szeretnének esetleg a költészetről. Nagyon érdekes megismerni így a valóságos oldalát. Nem, tehát az igaz, hogy a titkot ezzel én nem mondtam meg, mert kérdezték tőlem már többen is, aranyos gimnazisták egyszer felültek, hogy írom a verset. Hát gyakorlatilag erről van szó, hogy születik egy vers. És akkor mondtam, hogy azt látni, hogy veszek egy papírt, és elkezdek írni. Tehát ezt látni. Többet nem látni, hogy az hol születik meg, és milyen körülmények között. A lényeg az, hogy én mit gondolok közben, tehát hogy hogy járnak a gondolataim, vagy hogy mit ír a vers maga, mert hiszen, és elég érdekes volt, amit Hobó Földes Laci barátunk mondott egyszer, azt mondta, hogy írjak sokat, és biztatott is, és mondta, hogy tulajdonképpen ezek a versek írnak engem, és nem én őket, és mindig erről beszélek, amikor az ösztönösségről beszélek. Igaza van, hogy én nem tudom, hogy honnan jut eszembe az a mondat. Hát jön az a mondat, és tetszik, és leírom. Tehát én nem egész egyszerűen megjelenik előttem a komplett kép, a komplett sor, rohanvás, le kell írnom, mert el is felejtem. És aztán az egyik fonodik a másikra. Nem irányítom, tehát nem forgatom szűk keretek közé, hogy hova akarok kilukadni. Mégis egészé válik helyenként, és mégis erőssé válik. Tényleg úgy van, hogy tehát ő ír engem, ahogy a Laci mondta. Tíz évvel ezelőtt is fantasztikus színvonalon hegedültél a kalotaszegi muzsika. Kevés zenésznél látom, hogy ennyire egyé tartozik a hangszerrel, meg néha, mintha színpadról is megfeledkeznél. Hát köszönöm szépen az elismerésedet, de hát Isten igazából szerintem, hogyha így van, akkor ennek örülök. Ez meg a tárgyadójáték mögött, mint általában ilyen gyorsabb és nyomatékosabb hangszerjátékok mögött alapvetően két dolog van, azért általában gondolom, ezt mindenki tudja, ezzel sem vannak újdonságok, nagyon sok munka, és valamilyen szinten rá kell azért születni, hát azért most ezt hadd ne tagadjuk. Én végül is a nagyapám hegedűs volt, tehát volt honnan kapnom. Másrészt meg nagyon sokat dolgoztam valamikor én hegedűn, hogy ez valamennyire a testeri szemmé váljon. De csak a kettő csak együtt működik, mert hát látni olyan hangszereseket, akik véresre gyakorolják magukat, és mégsem. És aztán látni olyan, akik rászületnek, de nem eleget dolgoznak, és akkor mégsem. Hogyha ez megadatik, akkor bárkinek sikerülhet ez a dolog. Hát egyedül azért speciális egyébként, mint hangszer, mert nem szólal meg az első években. Csak 5-6 év után születik valamilyen értelmes hang. Addig ki kell bírni. Én viszont aztán így későn érő típus vagyok valószínűleg, mert én csak a főiskolán. Persze én 8 vagy 9 éves koromtól tanulom hegedűt, de főiskolán kezdtem vele úgy foglalkozni, hogy akkor nagyon komolyan érdekelt. Az is egy időben az is felmerült bennem, hogy ki kellene szúrni a szemeimet magamnak, mert akkor többet tudnék gyakorolni. Tehát eljutottam idáig, mert foglalkoztam ezzel a gondolattal, mert hogy vezettem egy naptárat, szem 3 évig, és abban, ha volt a nap, amikor csak 2 órát gyakoroltam, akkor az problémát okozott. Úgyhogy volt elég sok olyan hét, amikor 7-8 óra gyakorlás volt benne, és több is. Na de hát ez, én úgy gondolom, hogy ez alapvetően nem érdekes. Mert mi van akkor? Akkor még nincsen. Tehát munka van mögötte egyébként, de ettől még nem kell, hogy ez jó legyen. Hanem lehet az még izzadságszagú is. Akkor éreztem arra rá, hogy tudtam szeretni a hangszert. Hát igaz, csak úgy volt. Játszogattam, elmentem komolyan. És manapság is kevesebbet játszok, mint akkor. Tehát megvan a lehetőség, hogy feldolgozzam magam arra a szintre, ahol voltam akkor, hogyha lenne rá időm. De én zeneírással is akarok már foglalkozni. Persze, hogy álmaimban előjön néha, hogy majd én a sakont eljátszom egyszer egy szám magamban a közönség előtt, amikor sír a hold, de lehet, hogy ez soha nem jön most már, de soha nem lesz most már. Egy időben ezen gondolkodtam, persze játszottam és a sakont elég sokat. Ez egy Bach darab egyébként, mindenkinek ajánlom a figyelmébe, aki szereti a jó muzsikát, egy hegedű partita, az a címe, vagy sakon. Na, Bach szereteted, aki figyelemmel kíséri a gimes működését, az ismeri ezt a beállítottságot? Igen, én őt szeretem, és tisztelen fölnézek rá. Nem vagyok ezzel, hál' Istennek, azért egyedül. Na, sokan sem vagyunk manapság. Egyébként meg aztán kevés ember hatott rám úgy igazán, mint zeneszerző, mint ő. Hát aztán a népzene, az volt a másik. De aki szeretné megismerni, hogy akár csak annyit, hogy te miért szereted, vagy hol talál párhuzamot, egész komolyba elemzések történnek, amiatt, hogy Szarka Tamás szereti Bachot. Hát ez, igen, hát ez jó. Ez jó, hogyha ennyit tudok én is érte tenni. Utána olvasás is kell egyébként persze, de legjobb, hogyha valaki hallgatja a zenét, vagy netán játsza, mert egész nyugodtan lehet játszani is akkor is, ha valaki nem akarta kiszúrni a szemeit valamikor régen. Mert egyébként ezzel a szemkiszúrással kapcsolatban aztán rájöttem arra, hogyha becsukom a szemeimet, akkor szintén nem látok, tehát így megoldottam aztán ezt a kérdést. Hát a veszélye megvan annak, hogyha valaki megszereti Bachot, akkor aztán nagyon válogatos lesz. Akkor hegedűsz, láttam már könnyes férfi szemeket is a nézők közt. Megkérdezhetem, hogy te merre jársz ilyenkor hegedülés közben? Sokfelé, de hát az olyan dolog, hogy egy millió dolog az emberek eszébe juthat közben. Kezdve attól, hogy kicsit lassú a tempó, meg kéne húzni, vagy hogy hány kör van még hátra, hány versszak. Vagy hogy a következő szövegem hogy kezdődik, vagy hogy akár mélyebb érzések is persze eszébe juthatnak az embernek, de az kár is fejtegetni és feszegetni, hogy egy szólistának a fejében éppen mi jár akkor, amikor játszik, mert ha csak azzal foglalkozik valaki, akkor valószínűleg nem jól játszik az illető, mert hát a zenével akar én gondolom elsősorban is varázsolni valaki színpadon. Azt mondtad, hogy a szemedet is kiszúrtad volna a zenéért, hegedűért. Mi viszel valakit idáig? Na jó, hát nézd. Egyáltalán, hogy a fejedbe megfordul. Na jó, persze nem próbálkoztam vele, nem arról van szó, csak ez átvillant az agyamon meg. Hát, mert állandóan egyfolytában játszani akartam, és gondoltam, és akkor állandóan voltak olyanok, hogy előadásom a főiskolás időmben voltak ezek a dolgok, hogy állandóan előadásokra kellett menni, ami nem volt nekem olyan fontos, meg aztán a dolgokat kellett csinálni, ami zavartak ebbe. Ugyanis sokat mentem focizni közben, és azon is gondolkodtam, hogyha nem tudnék focizni, akkor akkor is több idő menne gyakorolni. Nekem minden... Akkor minden arról szólt abban a pár évben. Csak ennyi. De akkor én úgy éreztem utolsó pillanat, hogy én földolgozzam magam arra a szintre, amilyen szintet elképzel. Ezért volt minden. Hát, hogyha ez a hullám elkap hamarabb, mondjuk gimnazista koromban, akkor valószínűleg szomorú zenész lettem volna. Ahogy ma, így mondják, ezt a komoly zenével foglalkoztam volna valószínűleg, akkor szinte csak elkapottam annak mész, hiszen az egy gyönyörű világ. Most már nem bánom egyébként, hogy nem úgy fordult, mert az egész biztos, hogy sokkal szabadabb vagyok. Hát akkor eleve például a verseimet azt nem tudom, hogyan tudnám beoperálni a muzsikába, amit ha írnék egyáltalán, akkor nem olyat írnék, hanem más miért írnék. Most nem beszélve arról, hogy milyen a helyzet a komoly zenébe, mert nem olyan, mint amilyen helyzetben vagyunk, például mi, a Gimes Együttes, mi egy különleges helyzetben vagyunk, miért megbecsüljük, és tudjuk, azért, mert nem szakadt a nyakunkba első pillanatról a másikra, vagy az egyik pillanatról a másikra, hosszú évekig tartott, és látjuk a zenészeket, úgy általában kollégákat, barátokat, Kelet-Európában például, de nyugaton is, hiszen ott is sok zenészet találkoztunk már. Látjuk, hogy kiváltságos helyzetben vagyunk mi, mert azt a muzsikát, amit mi csinálunk, azt talán sokan keresik manapság, hogy ez ritka. Mert azért én ezt minőségi muzsikának hívom, hiszen mindenki a saját zenére azt mondja egyébként, senki sem mondja, hogy szart játszik azért. Na de hát akkor még mondjam én. Szerintem ez egy minőségi zene, élő zene, és mégis sokan keresik. Ahogy a közönség, vagy ahogy a újságírók nem értik, úgy mi se érthetünk sokáig, hogy miért van ez, hogy egyszer csak elkezdtek olyan sokan járni. Aztán persze van ennek több magyarázata is, hát mondjuk talán olyan egyszerű is van, hogy hát olyan sok a mocsok tényleg ebben a iparban is, amit zenének hívnak ma, hogy egész egyszerűen, és ezt nem is értem, hogy mások mi nem jönnek rám ma, olyan kevés a minőség, hogy egész egyszerűen üzlet. Én azt érzem. Ugyanis például Magyarország nem hülyékből áll. Ez egész egyszerűen nem így van. Bár mindig ezzel biztattak. Te látod a mi koncertjeinket, tudod, hogy nem teszek hozzánk, azt mondom, hogy ezrek látogatják, akkor ezek szerint hülyeség azt hinni. Kizárólag mindenki csak a pufogást és a műanyagot és a plébeket keresi. Egész egyszerűen nem igaz. Annak ellenére, hogy nem dőlünk a médiákból, mert nem. Ez nem igaz. Helyenként megjelenünk, helyenként meg nem. Jobbára inkább nem. A rádiók azok szinte ignorálnak, nem tiszteltek kivételnek, de szinte. És mégis van egy komoly réteg Magyarországon, amelyik a minőségi muzsikát keresi, szinte már dacból is. Akárhogy is van, hiszen ők mondják nekünk koncert után, előtt, levelekben, hogy keresik. És bennünk megtalálják. Bennünk is megtalálják. Tehát bátran buzdítok mindenkit arra, aki fél jó zenét játszani, nyugodtan tegye meg. Mert el fognak jönni rá az emberek. Meg fogják venni a CD-t. Nem ezt tartja vissza, hanem ahhoz egy olyan belső tartalmú zenész is kell, aki kiszolgálja ezt az igényt. Jó, persze, aztán van még egy magyarázat arra, hogy mi ennek a sikernek a titka, ugye innen, onnan, még ráadásul nem is az ország határon belülről jövő zenekar, a rezervátumon kívül. Mert hát végül is, akárhogy is veszik, hogy a Trianonnál egy rezervátumban zárták a magyarokat, pedig ilyesmi történt, nem is olyan régen. Egyébként, na de hát nem erről akartam alapvetően beszélni. Van még egy jó receptet tudok. Na. Ami szerintem a Gémes Együttese érvényes, mondom ezt én. Tehát hogyha valaki elhatározza, hogy holnaptól igen jó zenét játszik, igen jó szöveget ír hozzá, és azt igen jól adja elő, és azt nagyon sokáig teszi, akkor biztos, hogy sikeres lesz. Csak ennyi. Ez az de bárhol, New Yorkba is lehet. Bárki bátran. New Yorkba is lehet próbálkozni, Kijevbe is lehet próbálkozni, és ami közte van Tokió, nem beszélve Budapestről, vagy Kelet-Ostblokk, vagy Nyugat, vagy Észak, mindenhol működik szerintem. Talán azt is keresik újra itt a műanyag zene után az emberek, mert valóban nem csak zenében, amúgy is így a művészetekben úgy tűnik, hogy újra nagyobb az igény a is. Abszolút. De olyan Gyulával is előbb beszélgettünk, meg múltkor veled is, Hobóval is, hogy ugyan tudatnyitogatóbbak ezek a dolgok, meg rajongókkal, hallgatókkal, Gémes hallgatókkal, hogy egyszerűen felülvizsgálja az életét, valahogy olyan dolgokat vált ki belőle, hogy átértékelje, hogy jó dolgot csinál-e, igényes dolgot csinál-e, hogy se a szöveg, se a zene, szóval nem lehet rajta kapni, hogy mitől indít ilyeneket az emberben. Igen, igen. Vagy hogy mi a jó zene és a rossz zene közt hol a határ? Hát az nincs. Ki mondja azt meg, hogy olyan nincs. De mégis van. De mégis van jó zene, és mégis van rossz zene, de azt nem tudjuk, hogy hol a határ. Igen, nem lehet elcsípni, hogy... Hát ezt nem is lehet tudatosan gondolom, hanem igen. Nem adjátok magatokat, és valahogy így megérinti az embereket. Thank you. közben elmentünk egy koncertre, és volt megint egy-két olyan hegedű játék, hogy aki érzékeny a zenére, aztán az egész testében érzi ezt a rezonálást. Megint oda kanyarodnék vissza, hogy a néző úgy azt várná, hogy a művészben is valami hasonló érzés zajlik le, mint amit kelt evel a zenével. Egy dolog érezni, más dolog kelteni. Nem tudom. Hallgattam a koncertet, ugye a hegedűről is, meg versekről is egy csomó minden eszembe jutott. Nem akarok tényleg vájkálos lenni ebben, hogy benned ilyenkor mi zajlik, mert ez túl erős vagy kellemetlen kérdés is. Nem kellemetlen, nem kellemetlen ez. Csak én ezt, hogy mondjam, ezt nehéz így megfogalmazni, és hogyha meg kell írnom, akkor se valószínűleg nem arról írnék. Nem konkrétan, nem tudok képeket mondani erről, vagy nem tudom, szövegeket, hogy mi zajlik le. Hát mindenképpen jó, hogyha jó hallgatni egy zenét, akkor azt még jobb játszani, ez világos, legalább annyira. Focival is így van egyébként. Ahogy én imádok focizni, és persze nagyon szeretem nézni, de játszani az egész más, még sokkal jobb. Hát gondolom, hogy ez a zenével is így van. Nem gondolom, mert biztos, bár meglepősen kevés koncertre jutok el, úgy egyébként. Mellé baj. De azért néha sikerül. Hát leginkább kapcsolatba kerülünk, mint persze zenékkel, zenészekkel és zenekarokkal, mert hiszen egymás mellett játszunk. Aztán akarva akaratlanul is halljuk egymást. Úgyhogy akkor azért az ember hallgat egy-két dolgot. De direkt bejutni koncertre ritkán adódik. Olyankor aztán viszont én egy szakmabeli tudja körülbelül, hogy mit érez a másik. Ki mennyire ura a hangszerének, tudod, attól is függ aztán, hogy mit érezhet valaki, aki meg. Luxus, nem tudom, miket érezni közben, tudod, hogyha az egy nagy luxus, mert ott van azért az a hangszer, azon kell beszélni is. És hát nagy részt automatikus, és van, amikor szót fogad, és hangszer, és azt csinálja, amit akarunk, de jelen kell lenni. Ez csak a színpadra vonatkozik, vagy mondjuk, mikor úgy magadnak zenélsz, vagy van egyáltalán olyan, hogy úgy? Magamnak? Magamnak nem. Soha. Otthon is nagyon ritka. Hát, hogyha a szomszédok nem ismernének, akkor szerintem nem is tudnák, hogy zenész vagyok. Nagyon ritka a zenének otthon, és ha zenélek, akkor kizárólag csak írok zenét. Az pedig elég halkan történik, mert nem hegedűn írom meg a muzsikát, hiszen ilyen szólóhangszereken nehéz zenét írni, szinte lehetetlen. Lehet persze fejben is írni, de azért, ha már van, lehet választani akkordhangszer és szólóhangszer között, akkor akkordhangszert választja az ember, gondolom én. Hát én gitáron írom meg a zenék többségét, és szintetizátoron. De hát az, aki ír zenét, az tudja, hogy az meghatározza azért a muzsikát, amilyen hangszeren az éppen az ember, amilyen hangszert a kezébe fog, mert van úgy, hogy kobzot fog a kezembe, az is meghatározza. Valamilyen irányba elviszi a magát a zenét, aztán ami születik. Gitár is, de egy szintetizátor is, ahol éppen vonók szólnak, az is meghatározza. Éppenséggel, hogyha van egy téma, akkor hogy az milyen ágyba helyeződik. Mert csomó akkordba, dinamikába elviszi egy útra. Úgyhogy magamnak otthon hát nem, gyakorolni is ritkán. Hát, hogyha készülünk valami, például a kalotaszegét azt elő kell vennem, hogyha színpadra akarjuk tenni, mert nincs állandó programon. Persze, amikor állandóan játszottuk naponta szinte, akkor erről nem volt szó, de most már van, úgyhogy évente kétszer-háromszor játszok el, amikor azért ezt fel kell frissíteni, mert az azért egy elég meredek darab. Én nem is tudtam egyébként, mert mi csak úgy ezt megtanultuk, aztán csak úgy játszottuk, csak egyszerűen feljátszottam az pozsonyi stúdióban, akkor egy nagyon jó barátom, egy prémás, szlovák prémás fiú, véletlenül arra járt, bejött, meghallgatta, és aztán mondta, hogy ugye ezt nem egybe játszottad föl. Én aztán nem akartam benne lerombolni a saját dolgait, és így aztán azt mondtam, hogy hát persze nem, de hát dehogy nem. Lehet, hogy el se hitte volna, pedig hát az egyik legjobb egyébként a szakmában, a Szlovákiában. Úgyhogy így dicsekedjek magamnak. Az egy gyors Azért vannak olyan koncertek, ahol például, hogyha nem magyar közösségnek játszunk, akkor azért előveszik, most is megyünk Spanyolországba, akkor műsorra kerül. Úgyhogy én most ezt néztem egyébként otthon, gyakoroltam egy kicsit, ami nagyon ritka. Táncos, mérges angyalok a forró hegyeken, Granadába hagyjatok Bordó köveken. Tenger ismer szobám idegen, ne ébrednék ágyam hideg. Is nézem, a vidám nincsen benne, maximum ilyen fanyar humor, talán az is egy-kettőbe ha. Szóval vagy szomorú, vagy ilyen nagyon mély, többrétű, értelmű, hogy is mondjam, szóval nagyon-nagyon tömörek. Nem tudom, tudod-e, hogy komoly Szarka Tamás verselemzés folyik egyik topikon. Nem tudok abszolút topikot, nem is sajnos nem tudom látogatni, meg még belenéznék. Ez csak... lehet, hogy érdekes lenne. Nem tudok róla. Megnézném, csak nincs interneten. Okay. Nem akarom. Hát nem is tudom, hogy jó egy költőnek. De nem, hogy a verseit. Egész egyszerűen nem. Jaj, nem zavarna az engem, meg az internet maga is, és szerintem csodálatos dolog, csak félek attól, hogy annyi idő telene tőlem, hogy bele. Én a televízióban is bele tudok, tehát képes vagyok fél háromig hajnalban tévézni, hogyha rászabadulok. Nincs, a mobiltelefon teljesen beépült az életembe, tehát Isten ments, hogy én most itt valamiféle modernizmus ellen, ugye itt ágárnék, nem erről van szó, csak féltem az egy kis időmet, csak ennyi. Tudom, hogy benyelne ez a dolog, és hát végül is írni tudok nélküle, úgyhogy akkor meg. Így esre visszatérve, mert hova is az, még úgy is mondta, hogy meg is bántam, mert ő inkább mulattatni szeretett. Igen, tetszett. Mégis ilyen versek jönnek ki. Hát én ezt még ideig nem irányítottam, megmondom őszintén, hogy készülök egy szólólemezzel, aztán hogy sikerül, ez idén vagy nem tudom, de éppen nekem is ilyen témák jutottak el eszembe, hogy kicsit kiröhögném azokat a helyzetet, amiket ideig inkább sírtam. Voltak ilyen gondolataim, és ahogy a Laci így beszélt erről olyan jól, erősítette ezt a dolgot, hogy lehet, hogy afelé fogom én is vinni egy kicsit, hogy lehet röhögni is azon. Különben, ami állandóan csak úgy búsulunk, hogy mi magyarok, mert azért tudunk, különben. Aztán meg persze, hogyha nekem olyan verset van kedvem írni, akkor olyan verset írok, ugye? Na hát aztán, Istenem. Jól néznék ki, hogyha azt szerint írnám a sorokat, hogy majd mit szól hozzá a közönség. Hát azt nem lehet, ugye? Pont nem az a... akkor már nem az lenne szerintem. Nem az ugyanúgy átjön, hogy most valami célat csinálod, vagy hogy mélyebbről jön. Nem is tudom, hogy így becsapható el közönség idézőjelbe, hogy elhatározott, hogy milyen irányú legyen, vagy csak akkor hiteles, hogyha nem tudod irányítani. Jó, az még nem dolog, hogy itt a irányítani lehet néha, és kell is, és az nem baj, hogyha egy van, ugyanis hihetetlen milyen erős korlátok közé szorul maga a szövegírás, hogyha ezt a versírást így nevezzük, amikor zenében vagy zenébe ír valaki bele. Tehát ritmusokba, meghatározott sorokba, énekelhető is legyen, mert hiszen ha recseg ropog egyszerűen nem jó. Olyankor jó szavakat kell eldobni, mert nem fog az egész működni, az egészet kell nézni. Úgyhogy tényleg, ha vannak jó költők, akik még életükben nem írtak szöveget, akkor beletörhet a bicskájuk, mert olyan területekre tévednek, ahol záporoznak a mással hangzók, és szóval ilyen korlátok vannak, és ez az egészben a bűbájos, hogy ilyen korlátok közé kell jót írni. Mert hiszen minden, hát hogyha leül valaki verset írni, akkor eleve ugye alapvetően néha, még manapság is, ott vannak a rímek. Aztán ott vannak a sorok, amik ugye általában azért megpróbálja az ember egyforma hosszúságúra írni. Most itt ritmusról beszélek, ugye. És akkor ott van a történet, ott van az ereje is, meglegyen, hogy húzzon, üssön, megneveltesen vagy, ugye, ilyesmi. Elvigyen egy hangulatba, mindenképpen erős legyen. Szóval ilyen korlátok mindenkinek vannak. Szerintem ettől is olyan jó egy vers, hogy korlátok közé születik. Hogyha valaki ezt mondom, zenébe írja, akkor még több a korlát, és ez még jobb lehet. Mit tudom én, ugye ezek a szólamok, hogy teher alatt ő a pálon, meg aztán a gyémánt csiszolódik, ugye, nem tudom mibe. Hát erről van szó egyébként itt is, ilyenkor is. Mert hogyha az összes korlátot kivesszük, akkor aztán egy novellát kapunk, vagy egy regényt. És akkor az már más, mert nem az. Ezek a korlátok, ezek fontosak. Valaki elolvas egy verset, nem is tudatosítja, legalábbis ha jó a vers, nem tudatosítja, hogy ott egy csomó szabálynak valahogy megfelel a dolog. De ez automatikus, tehát ha fölvesz egy ritmust, valaki megír egy sort, annak van egy ritmusa, annak van egy végződése, annak van egy hangulata, annak egy története. Arra a sorra szövődik a másik, és arra zenél rá. Tehát az, jönnek ezek a szabályok, ezek a korlátok ott húzódnak végig, csak azt, aki írja, azt sem nagyon tudatosítja meg, aki olvassa se. Csak esetleg, aki aztán neki fog és elemzi, de azok ott vannak. És hát az attól szép. Annyira tömörek a versek, amit írsz. Talán a tömörség is okozza, hogy olyan sok értelmű. Volt olyan vers, amit hat ember hatféleképp fejtett ki, ezzel önmagát is kiadva, hogy ki mit lát, megérez bele, de benne volt végül is mind a hat történet. Annak nagyon örülök, hogyha mindenki magára tudja húzni ezt a verset. Az azért csak jó lehet. És kimondani, hogy mindent fölösleges kár, nincs is értelme. Az ember nem ír mindig konkrétan egy hamutartóról, hanem hangulatról ír, ahogy száll a füst, és ahogy valami beleszív. Hát, hogyha ezt lefényképezik, akkor... De hogyha erről mesélünk, akkor nem ír más. Hát ez a különbség egy dokumentáció és egy vers közt. Talán. Így hosszabb lélegzetűben novella, regény nem gondolkodtál sose? Megfordult a fejembe, igen, novellák, azok forognak a fejembe mai napig, mert izgalmas a dolog, rövid. Közel van a vershez. 2-3 oldalba, 4-5 oldalba kivetíteni hirtelen egy sorsot, vagy 2-3-at. Ez tényleg közel van a versekhez is. Ez izgat, és ha több időm lenne, akkor biztos, hogy értem is volna. Ahogy írtam is könyvbe, írtam én már novella-szerű valamit, csak az még nem publikáltam. És valószínűleg, ha lesz több időm egyszer-egyszer, akkor megírok. Regényt azt talán nem. Azt úgy érzem, hogy ez más valami. Nem is olvasok regényeket egyébként, már úgy érzem, hogy bőlére vannak engedve. Hát ez az én bajom, persze. Kicsit úgy interaktívabb is lett a világ. Én is most regényeket abba hagytam, mert így a gyors válasz, meg akár internet, akár nevezés, tehát hogy inkább a másikkal is jobban kapcsolatban van az ember. Talán ez egy kicsit ki is vágya a regényolvasást, már mai ifjúságban is úgy látom. Lehet, hát meg ott vannak a filmek, ugye, de régen meg azok nem voltak. Tulajdonképpen azért régen a regények azok voltak a filmek, gondolom én. De Isten ments, hogy én most valamilyen antireklámot csinálják a regényeknek, mert bele tudok én is feledkezni, meg aztán azért egy csomó dolgot olvastam gimnáziumban, akkor olvastam a legtöbbet el. És hát azért úgy mesélni, ahogy a nagyok mesélnek, hát az maga a csoda, persze. Móra például. Hogy hirtelen eszembe jut, vagy Móricz Zsigmond, akik pár sor alatt ki tudják fordítani az embert, és összerándul a gyomra, ugye? Hihetetlen. Egy-egy novellába. Ezek csodák. Úgyhogy Isten, mert nem arról van szó, hogy ellene csak én, mint aki író ember, inkább versekhez vagyok közel. Lehet, hogy egy versíró ember nem tud regényt írni, ezért mondja, hogy inkább nem ír. Mindahogy a költő is mondja, hogy nem tud, aki nem akar. Melyik költő? Hát a rózsaszínfejű költő. Kedves hallgatóink, az Életkép magazint hallották, Berezvay Ildikó vagyok. Az elmúlt órában Szarka Tamással beszélgettem, a Gimes Együttes költőzenészével. Hamarosan megjelenik a Gimes Együttes karácsonyi koncertlemeze is. 2 hét múlva legközelebb Balogh Kálmán cimbalom művész lesz a vendégem.